Podbity bitą, poddany unikom, mikrofon bandytom, bo ja wiem kto to jest, bo ja wiem kto to ma. Gdy spalam to z Januszem, pojawia się i gra, na raz i dwa, ten klimat ciągle trwa. Ja wiem, że to ten dzień i wiem, że ta pora, Janusza poda mi dziś lajta. Wciąż jestem okachany, nie do gaza fajka, łapię za majka, wszystko wokół bajka. Wystrzelony w kosmos tak jak łajka. Już boję się z Januszem i sama reduszę. Gdy wpada jeszcze Stefan, to ze Stefanem kurzę. Gdzie jest Janusz, no chuja? Gdzie jest Janusz? Pewnie ze Stefanem się buja. Gdzie jest Janusz? Gdzie jest Janusz, no chuja? Gdzie jest Janusz? Pewnie ze Stefanem się buja. Gdzie jest Janusz? Gdzie jest Janusz, no chuja? Gdzie jest Janusz? Pewnie ze Stefanem się buja. Pytasz po co mi to, nie każdy chce być banitą. Miła atmosferka i mały pakito. Elchiko wiążący się w fiacie tylko. Nie ufaj teflom, ufaj pikom. Elchika, zabierz mnie do Puerto Rica, gdzie gorące kobiety i muzyka. A tu świat ze światem się styka. Mam to we krwi, mam to w nawykach. Dotknij co niewidzialne, usłysz co niesłyszalne. Zrealizuj marzenia nierealne, bo to co chcemy, chcemy po to, żeby każdy z nas. No jaki jest czas? Zakręcony tak jak tas. Nikt do niczego mnie nie zmusza. Przecinam słowa niczym powietrze kusza. Mam pytanie, czy ktoś widział Janusza? Gdzie jest Janusz? Gdzie jest Janusz? No chuja. Gdzie jest Janusz? Pewnie ze Stefanem się buja. Gdzie jest Janusz? Gdzie jest Janusz, do chuja? Nie ma. Gdzie jest Janusz? Pewnie ze Stefanem się buja. Gdzie jest Janusz? Janusz! Gdzie jest Janusz, do chuja? Gdzie jesteś? Gdzie jest Janusz? Pewnie ze Stefanem się buja. Ja Stefana nie znam.